Jól érzi magát a Korpás Bajusz Klub. Droppolt a dinasztia. A kormány szóvivője a nemzet egységét erősíti. Megint gond van a nyílászárókkal. Jó, van ez így. Jó reggelt, jó napot, jó estét. Boldog hetet! Boldog napszakot, ahogy Balázs mondaná. Igen, ahogy hallottátok a Balázsékban. Igen, ez most átveszik. Amúgy náluk nem kell, mert élőben mennek. Van aki visszahallgatja, biztos van, aki visszahallgatja őket, de ott főleg élőben hallgatják őket, nem? Tudja, hogy kiknek kell köszönni és mikor. Naponta 30 ezeren nézik meg amúgy. Hát jó, de élőben nagyon sok százezeren, úgyhogy ott elég, hogyha azt mondta, hogy jó reggelt. Mert ők korán kell. Nagyon sok százezeren, mert aki megjelenik például egy fodrász Szadban, G-Robiban, Joker ott ők rendesen fölkelnek reggel, időbe bemennek, nem izé itt egy nappal előre kell fölvenni, reggel 6-kor kimehessen. Nem tudunk szinte egy dílt kötni a Röhely Rádióval, hogy ott a reggeli műsor menjen. Igen? És az nekünk jó? Hát, ez biztos sokan hallgatják. Nem tudom, ott szerintem inkább vicceket akarnak az emberek hallgatni, mint az, hogy éppen hogy lopták el az országunkat. Ja, mondjuk ez erős megosztanak a vélemények, hogy vicceket hallanak-e ott. Nem, ott viccek vannak. Izgalommal és energiával kezdjük a hetet. Vasárnap azért érdemes kialudni magát az embernek, hogy ilyen energikusan kezdődjön a hét, és én tegnap... Kialudtad magad? Hát nem, mert még ilyen a hajnali 1-2-ig a beérkezett munka e-maileket böngésztem át, címkéztem. Nagyon sokan, több mint 600-an jelentkeztek különféle munkákra, nagyon sok munkára is, amit nem hirdettünk meg. Betonozni jönnének? Vagy? Van biztos, aki jönne, de hogy próbáltam így valahogy. Már a Google-ben megcsináltam, hogy kulcs szavak alapján címkézze, hogy így meglát egy szót, és de hogy nem mindig tökéletes ez. Figyelj, tanulságos amúgy, majd most próbáljuk feldolgozni. Nem minden munkára most válaszunk, de van amelyik sürgősebb, és tanulságos. Most a másik oldalon lenni, úgyhogy gondoltam, hogy lehet, hogy Kókusz Pluszban így összeszedem a tippeket, hogyha valaki munkára jelentkezik, akkor mire érdemes figyelni. Mert nyilván, hogyha ott van 600 másik ember, akkor egy idő után látod, hogy mi az, amivel így, hát hogy mondjam, ki tudsz tűnni, vagy éppen nem érdemes valamit elkövetni hibát, de van olyan, amivel meg, amire érdemes figyelni, és így szívesen megosztom, hogyha valakit érdekel. Például azt a hibát ne kövessék el, hogy nem küldik el háromszor más szöveggel, és egy kicsit megváltoztatott CV-vel, hogy nehezebben szűrt ki, hogy... Sok-sok tippet összeszedtem. Vannak itt tanulságok amúgy. Nekem van egy cimborám, aki annak volt a mestere, hogy hogyan kell önéletrajzot írni. Még csak így elküldte olyan helyekre is, ahova semmi kvalifikációja valójában és nem volt. És hányszor vették fel? Na. Sokszor felvették. Csak úgy elküldte, hogy szia, jönnék. Mondjuk a munkára jó van. Volt a CV-je, hogy jó. Okay. Igen. Felvették, jó. Nézzük, mit tudsz. És mit tudott? Amúgy a legtöbb helyen azért meg is ragadt, de ez azért valamennyire tek bátornak kell. Lenni ebben. Na mindegy. Hol tartottunk? Ki tudja már. Már megy a műsor? Most gondolkoztam, hogy most... Már régóta. Mert most előtte van, most annyira be kell mondani, nem már megy, jó van. Mondj be négy hírtál, nem? Teljesen minden. Bemondtam, nem? Időlúgban vagyunk. Baszdmeg, állandóan kettőt pislogok, hogy itt vagyok. Aludj már egy kicsit. Teltelik a hétvége, hogy puff, itt ülök megint. Remélem, jó volt a hétvégén. Rendben volt. Rendben volt, kicsit jó volt. Kicsit dolgozgattam. Erre jöttem rá én is, hogy nem biztos, hogy az a legjobb dolog, amikor... Tehát ugye azon kapjátok magatokat, hogy szombaton is dolgoztatok, meg így vasárnap is este így ültök és dolgoztok. Lehet, hogy érdemes ezt átgondolni, hogy el kellett volna menni az állatkertbe, mondjuk szombat reggel, vagy ilyesmi. Annyira nincs jó idő azért. Mindegy. Jó. De amúgy szombat délelőtt pont nagyon szépen sütött a nap. Szóval, szerintem az nagyon fontos, és arról kevesebb... Veszprémi állatkert, az nagyon szép. Igen, az nagyon főleg a veszprémieknek tudom javasolni, hogy menjenek hát oda. Nem, hogyha már egy egész napot rászánsz, akkor igazából gyerekekkel nagyon érdemes oda menni, óriásan játszóterek vannak, úgyhogy majd ha jó idő lesz. Nem, arra nem jár most már a MÁV. Nagyon szép, olyan, mint egy ilyen safari park, ilyen óriási területek vannak. Ja, csak az jutott eszembe, hogy szóval ez szerintem érdemes kiemelni. Keveset beszélünk ebben a... Miről? A munka alapú, meg pénz alapú társadalmunkban, hogy az a siker, hogyha valaki szarrá dolgozza magát, és mondjuk 12-14 órát ledolgozik. Kapitalizmus! De az, hogy a legtöbbet tud kihozni magadból, azért érdemes pihenni. Ja, persze. Szóval erre aktívan oda kell figyelni, hogy mondjuk heti egy napot azért tudjál már pihenni. És néhány, persze vannak olyan időszakok, amikor ez nem jön össze, meg vannak olyan időszakok, amikor heti mint többet is lehet. Mint a Petinek 7 évben. Na jó, a Peti valószínűleg amúgy is egy robot, szóval teljesen mindegy, töltőre fel kell rakni. Hogyha esetleg valaki ilyet vesz észre magán, akkor ezt tudom javasolni, hogy időben lásson neki annak, hogy kiszakítson egy kis pihenőidőt, mielőtt még kiégne. Ez szerintem nagyon fontos. Bölcs szava. Nem érte, kiégtél? Nem égtem ki, csak attól még mindig ott van ennek a veszélye. És na majd kiderül most ez a nagy mennyi melózás. Ma ezen a héten te vlogolsz, úgyhogy meglátjuk, mit jelent ez a stalker, nem tudom hány óra adódott hozzá. Hát nem sok. Mondjuk kettő, meg megjelenik a Civilization. De nem fogok erről mesélni amúgy a vlogba, így a, nem a munkáról. Minden reggel, amikor felkezd, mondj egy ilyen nagy bölcsességet. Az út előtted nem tudok bölcsességeket. A Szabó Péter. Ja, igen, kapok okosságokat. De amúgy, hogyha érdekel titeket vlog, akkor most került ki a Kókus Plus-ra a Borkának a szemszögéből itt a munkák. Ugye előtte a Judit vlog volt, aztán most a Borka vlog van. A héten a Csoki vlogol, azután a héten a Teki, úgyhogy mindenféle szemszögből megnézhető itt a munka meg a költözése érdekeltiteket. Fókuszcsoportra meg kikerült egy majdnem 3 órás videó, amit ígértem itt a Jól van ez így, a nagyszüleimmel a beszélgetést, azt összeraktam egy videóba, ami annó sorozat volt a lépésen. Hát tudom, hogy félelmetes, hogy 3 órás, meg nyilván ez egy nagyon réteg tartalom, de amúgy nagyon sok izgalmas témába belemegyünk a ilyen alap dologtól, hogy régen hogy telt a gyerekkor addig, hogy ilyen háborúról sztorik, 56-ról és az hiperinflációról, családalapításról, nagyon sok témát érintünk, úgyhogy ahhoz képest viszont nagyon tömör 3 óra, úgyhogy mindenkinek ajánlom. Mondok egy Szabó Péter idézetet. Szabó Péter ma az egyik legjobb motivációs előadó a világon, Brian Tracy. Vagy a következő elfogadsz egy ajándék videósorozatot. Ezek azért nem rosszak, ezek rendben vannak. Ja, úgyhogy ezeket tudom ajánlani, amúgy meg... Figyelj, nézzünk csak ilyen kis kedves aranyos híreket, Ádám. Kedves aranyos híreket. Kedves aranyos aktuális híreket. Mielőtt még a mély vízbe bemenjünk. Igen, mielőtt elkezdünk arról beszélni, hogy hogyan hergelnek ebben az országban politikai választott vezetők esetleg arra, hogy jobban és jobban féljünk mindentől, ami körbevesz minket. Itt van egy videónk egy emberről. Ez egy videó? Ebben van egy videó is, igen. Hol a videó? Nem tudom, hol a videó, csokker. Átvertél. Itt van rajtam a fejhallgató. Az a vertél. Ki szívta ezt meg, Ádám? Arról van szó. Videó? Mi is az átverés? Csokker? Van, fake news. De ott van még az alján is, hogy nyomj rá a CC-re, hogy legyen felirat. Tehát megőrülök. Fel vagyok háborodva, mi a franc? Nincs videó. Mindjárt előkeresem a videót, akkor tessék. Nekem még volt videó. Ez mi az a videó? Ez a videó, Ádám. Mondtam, hogy videót nézünk. Ez egy 12 éves videó, sokkal. Oda volt írva, 12 éves. Ma nincsenek hírek, ma videókat nézünk. Mi ez a nyelv? Filmeket nézünk ma, Ádám. Természetfilmet. Hug Bosse ontwaakte 2 jaar geleden uit de narcose. Sinds die dag... Eddig tetszik. Eddig nagyon. Na ja, 2009 heb je dus een... Fordíts már. Az van, hogy az öregnek volt egy... Nem ezt mondja. De ezt mondja. Az öregnek volt egy műtétje. Azóta nem tudja abba hagyni a nevet. Hát nem is nevetett még egyszer se. Azért, mert hogyha megszólal, akkor kezd el nevetni, úgyhogy nem szabad neki beszélni otthon. Micsoda? Arról beszél, hogy Orbán Viktor uzurunk és megmentünk. Az, hogy a pénztárcámban... Idén is lehet, hogy emel, hogyha úgy állnak a számok. De sajnos Brüsszel nem engedi neki. Pedig mindent megpróbál. Igazi harcos alkat. Street fighter. Klopt al, meneer? Nee, hij lacht alleen maar. Ik mag niet allemaal zeggen eigenlijk. Nou, zeg maar. De, het is echt vidaam. Nee. Nee? Nee. Wat vindt u ervan dan? De a szeme is nevet. Innen is üdvözöljük a hollandul tudó nézőinket. Szóval arról van szó, hogy igen, az öreg az nem nagyon tud anélkül beszélni, hogy ne kezdjen el hangosan nevetni a műtétje óta valamit elrontottak. És amúgy ezek olyan... Azt mondja, hogy nem is nagyon szabad neki így most otthon beszélnie, mert a feleségét meg rohadtul idegesíti, hogy nem tud beszélni vele, hanem csak röhög. Amúgy ez olyan, amilyen jó pofa, ez közben... Borzalmas. Kibaszott horrornak tűnik az egész, nem? Mm. Mint egy horrorfilm. Ez tudod, mint a olyan félelmetes, mint hogy gyerekként most is, attól félsz, hogy nem tudod abba adni a csuklást. Te ettől szoktál félni? Hát már féltem ettől. Már volt, aki nem tudta abba adni. Volt valami csávó, ami évtizedekig csuklott, és halál előtt pár évvel abban maradt. Mi 1922. június 13-án volt egy balesete, és azóta 1990-ig folyamatosan csuklott. Szörnyűnek tűnik. Ez borzalmas. Jézusom. De ez szerintem ez azért nem annyira valószínű, hogy ez veled fog megtörténni, nem? Nem. Statisztikailag. Nem sok eset volt, szerintem nagyon sok dolog hamarabb megtörténik itt, mint nem tudom, egy rendszerváltás, vagy bármi, de hogy attól még félmetes meg ez is, hogy itt nevetsz mindig, és nem tudom, hogy attól, de közben olyan, mint hogyha a szeme is nevetne, hogy most tényleg így jól is érzi magát tőle, mert a nevetéstől tényleg fel is szabadul valami, és akkor tényleg jól is érzed magad, vagy csak nevetsz, mint valami tikkelés. De lehet, hogy jól érzi magát. Lehet, így. Hogy jól érzi magát. Így képzelsz egy átlag jól benzinnéző? Igen, így képzelem az röhög. Így képzelem az embereket az előadásomon. Igen? És aztán milyen magasság? Mint a felesége. Majd nagyon vicces. Na most mi van? Na most mi van? Ja, majd egyszer elmész egy ilyen izé. Azt kéne, hogy az emberek, akik ilyen előadások, meg stand-uposok ilyen helyre menjenek, ahol ilyen embereket kezelnek, akik egész nap nevetnek, és olyan jó feeling lenne ott előadni, nem? Csak be vannak tépve. Ja, az is jó. Hát betépett emberek előtt biztos nagyon jó lehet stand-upolni. Szerintem valószínűleg könnyebb. Hát igen. Az ember sem nem választhatja meg a közönségét. Hát én már csak tudom azt. Igen. De figyelj, reméljük, hogy azért megjavították, hogy idegesítő volt ez a dolog, vagy... Erről nem szól a fáma. Nem, az jó lenne utána menni ennek most már itt 12 év után. És még akarsz valami lehangoló hírt hozni? Van még egy remek hír. Jó, van ez így. Indianában egy vakember engedélyt kapott lőfegyverre, azért, hogy bemutassa, hogy milyen problémás a rendszer. Vakon megkapta a lőfegyverre az engedélyt. Nincs olyan meglepetés. Amerika az fantasztikus ilyen fegyverek szempontjából. Elégedett vagy ezzel? Nálunk is így kéne, hogy menjen? Hát azt gondolom, hogy persze nem lehet hátrányosan megkülönböztetni embereket veleszület a dolgok miatt, de például egy ilyen dolog, hogy valószínűleg autót sem vezethet, nem? Valószínűleg nem. Szóval akkor... Hogyha nem lehet... Akkor miért? Miért lehet fegyverem, ha nem vezethetek? Azt mondja. Ez volt a nevetés. Amúgy az jogos, hogy azért ez érdekes, hogy előbb kiadnak neki egy fegyvert. Mondjuk autóval vakon is lehet életeket kiontani, de hogy így fegyverrel igazából más se lehet. Igen, bocsánat, valójában így kérdezi, hogyha fegyverem lehet, miért nem lehet jogosítványom is? Mi a legrosszabb, ami történhet? Megölök vele valakit? Figyelj, ez egy érdekes, mint az, amit annál beszéltünk, amikor valaki beadta, hogy nem maszturbálni se lehessen, és az is ilyen paródiából volt ez a törvény. Azért igen, Amerikában eléggé nem nehéz fegyverhez jutni, maradjunk annyiban, hogy nem ez lesz a legnagyobb nehézséged Amerikában, hanem mondjuk ilyenek, hogy egészségügyi ellátás például. Ha egészségügyi ellátás az nem is juthatsz, fegyverhez mindenképp, hogy levezet az idegességet. Just give me my gun. Sorry, the law requires a 5-day waiting period. We've got to run a background check. 5 days, but I'm mad now. Mondjuk azt, hogy választott politikusok képviseljenek téged. Ahhoz, na jó, szóval azzal is vannak gondok, de nem, mindenképp izgalmas lesz. És az a durva, hogy nem igaz, hogy ezt senki sem meri magára válni. Most is a Bidenék a végén mindenféle lőttek mindenfele, de mondjuk szigor, nem, mondjuk mindegy, mit csináltak volna Trump, az valószínűleg, hogyha szigorítják a fegyver hezütás törvényét, akkor a Trump azt mondta volna, hogy akkor ő még jobban fellezítje csak azért is, vagy valami. Valószínűleg nem a következő 4 év lesz, amikor ezt szigorítani fogják. Van egy ilyen érzésem. Nem a Trump alatt lesz a nagy fegyverszigorítás. Igen, ez talán nincsen benne az amerikaiak bingójában sem. Igen. Na jó, és ehhez kapcsolódik még egy hír. Ugye volt a Super Bowl, most már volt, ugye teki? Volt. Volt. Volt 2 csapat, az egyik nyert, nem tudom, nem ismerem őket. Halftime show az érdekel, azt majd megnézem. Volt egy reklám. Igen. Amiben a Seal. Az énekes. Az énekes. From the Rose. Igen. Ezt énekli úgy, hogy meg volt csinálva, mint hogyha egy fóka lenne. Ez a hír? Nem ez a hír, ezt csak mondom. A hír az, hogy... hogy a biztonsági zónába nem engedtek be izéket, hűtőket, amiben sört mondjuk be tudsz vinni, de fegyvereket igen. Tessék, Amerika, egy mondatban. Olcsó sör nincs, fegyver van. Ja, még a végén egy 20 éves megiszik egy sört, azt azért túlzás lenne. Inkább adjatok neki egy fegyvert. 2. Na jó, ez csak egy kis amerikai kitekintés. Ja, nézzünk egy kis pár magyar kitekintést is. Ez még tegnap esti hír, szóval azóta valószínűleg kiderült volna, hogyha valami nagy baj van. Életbe lépett a védelmi működés a Paksi atomerőmű 4-es blokkjában, dolgoznak a hiba elhárításán. Gondolom gyakori, nem? Hogy az, valami hiba van, azt megoldják, nem? Hát nem. Az, hogy hiba van és azt megoldják, az biztosan. Lehet, hogy olyan hiba, amiről már így közleményt is adnak ki, az lehet, hogy egyel ritkábban történik. A blokk biztonsága nincsen veszélyeztetve, írja az Atomenergia Hivatal. Tevékenységnek környezetre gyakorolt hatása nincs. Amúgy azt szeretném, amikor azt adják ki közleménybe, hogy nem jó, nem is tragikus. Amúgy nekem is ez jutott eszembe, mióta kiment ez a Csernobil sorozat, csak azóta aztán, azért azóta gyakorlevtárs képe az így elém leng, amikor valami hír van a Paksi atomerőművel kapcsolatban. Nem baj, nem baj, jó lesz a következő blokk, amit nem tudom mikor épül meg. Jó, de ezt felvetted, Ádám, mert hogyha átmegyünk Hatházi Ákos országos hergelő honlapjára, akkor ott megnézhetjük, tekerd lejjebb egy kicsit a második poszt. 11 éve hazudták Szijjártóék, hogy mondja Hatházi Ákos, hogy Paks 2 2 évvel ezelőttre készen lesz. Fixáron. Elkezdték már építeni? Ástak egy gödröt. Hát erről is beszélünk. Az is jó. Egy gödört sikerült hány év alatt? 11 éve hazudták azt, akkor 11 év alatt. De gondolom elment rá sok milliárd már. Néhány milliárd elment. Lassan a 4-es metró az gyorsnak számít ehhez képest. A 4-es metró? Igen. Pedig arról még van Gálvő egy sketch, amikor mondja, hogy kiássa inkább egyedül. Szóval fixáron függetlenül az árfolyamtól, inflációtól készült volna Paks 2. Ehhez képest van egy nagy gödrünk, aminek rogyadozik a fala. Egy titkos megállapodás újraírja az árakat. Nem mellesleg a legocsmányabb háborús bűnösökkel kellett ezt tárgyalni, mondja Hatházi Ákos. Akkor még a valódi újságként működő Origó cikke itt van erről. Itt írja az Origó 2014. január 14-én, hogy 2022-ig biztosan ráérne elindítani a beruházást, de már tehát 23-ban. Csak hallgattak rá. Hát igen. Jó, hát. Mondta, 22-ig ráérne elkezdeni kiásni ezt a gödröt. De hogyha már meg lenne, akkor még kevésbé függnénk az oroszoktól, és ez nem jó, nem? Ebben nem vagyok biztos. Valamit kitalálnánk biztos. De attól még a kőolaj, meg a földgáz az ugyanúgy kell, csak inkább az van, hogy ugye több energiát tudnánk valószínűleg exportálni. Az is lehet, hogy az energia infrastruktúra az nincsen felkészítve erre, mondjuk, nem, hogy exportáljunk ennyi energiát, nem tudom. Arra sincs felkészítve, hogy az emberek napelem energiát visszatermeljék. Hát igen, az is problémás, úgyhogy először lehet azt kéne modernizálni. Hát valószínűleg az egész rendszert, mint ahogy ugye a vízrendszert is érdemes lenne, vagy hát a vízhálózatot. Miért nem jó az, amit a rómaiak még itt hagytak? Mi van az? Mi baj az? A Kádár rendszer. Római kor technológia. Teljesen jó. Csak hetente van csőtörés környékünkön, de hogy gondolom máshol is előfordul. Most ez nem lehet mindent. Persze, mindent nem lehet. Ja. A másik, a legújabb posztjában pedig arról beszél a Hatházi. Szijjártó! De ne tévesszem meg senkit, a Szijjártó nem ott dolgozik a Paks 2 munkásként. Igen, lehet, hogyha tényleg munkás lenne, akkor ezt becsatolta volna, vagy ez így a fején marad, ez hogy van ez? Szerintem arra a fotóra elég volt így fölvenni. Ja. Szóval... De hát, hogy nem kell becsatolni, ott felül sincs becsatolva, jó. Szóval a Paks 2 egyik orosz fővállalkozója feketén alkalmazott dolgozókat. Ha Magyarországra jössz, be kell tartanod a magyar törvényeket. Kivéve a... Az orosz... Ez orosz vállalkozó? Hát most nem ismerte a törvényeinket, most nem kellett róla szegény. Szerintem kapjon még egy kis támogatást, egy pár milliárdot az adóból, hogy tudjon adózni. Segítsük már meg, szegény. Most van elég dolga, háborúban áll az ország. Mármint, hogy katonai... Meg akarták támadni őket, ugye? Így van. Úgyhogy most nem lehet mindent. Úgyhogy mi lett volna, hogyha egy nyugati céggel csinálhatjuk? Ha? Az jobb lett volna? Lehet, hogy már kész lett volna, de az más kérdés. Hát, igen. Ezek, én nem tudom, hogy miért kell ennyire óckodni amúgy a nyugattól, mármint ugye a konnektivitás elméletét fogadjuk el. Azért kell annyira óckodni a nyugattól, csak mert a demokrácia az egy üldözendő dolog szerintük, és ők még ránk kopítanának, meg a jogbiztonság, meg ilyenek, nem a kedvencük. Már Nyugat-Európának? Na. Nyugat-Európa tel van, ugye tele vannak a börtönök. Szerintem a nyugat-európai Angolában. Vállalkozók jobban szeretik, hogyha nem két nap alatt változik meg egy törvény, hanem valamennyire ilyen következetesen és előre láthatóan, és akkor már mégis jobb a keletről hozni a befektetőket, akik nem hisztiznek ezen, akik kicsit lazábban állnak itt a foglalkoztatáshoz, a törvényekhez. Elég ebből, Ádám, ebből a hangulatkeltésből. A szabályozáshoz, a környezetvédelemmel kapcsolatban, szóval... Állatbordélyokat akarsz? Azt akarod mondani, hogy Schmidt Máriának nem volt igaz? Milyen ez az állatbordé? Most már érnek, mit jelent? Ahol bemész a bordélyba, és... És milyen, ki az egy zebrát, vagy mi? Szerintem van olyan állatbordé, ahol van zebra. Nem tudom én. Egy orosz ilyen utcai riportban, interjúban hallottam ezt, hogy egy orosz utcaembere mondja, hogy Hollandiában állatbordélyok vannak, és hogy ez nem jó. Még azért tudja, hogy mi van még Hollandiában, például... Demokrácia. Hát olyasmi, nem esnek ki az ablakon az emberek, akik nem értenek ennyire. Na jó, ugye mondta a Schmidt Mária is, hogy a nyílászárókkal még vannak problémák. Istenem, hogy lehet ilyet mondani. De ugye, tehát Angliában nincs sajtószabadság, Ádám. Erre emlékezzünk. Szerinted Angliában szerinted szabadság van? Szerinted? Hát a függ mihez képest. Tele vannak a börtönek. Ja, igen. Na, nem csak már. Azért mondom. Szóval a Csárdi Antal is elment Paksra. Csárdi Antal képviselő urat beengedték csütörtökön a paksi építkezést, és magával vihette a kollégámat is, de fényképezni nem engedték őket. A látogatást ugyan végigfotózta a vállalat hivatalos fotósa, és megígérték, hogy az összes képet elküldik, de ebből végül összesen 6 darab kép lett, amelyeken ugyan nagyszerűen látszik a képviselő úr, de addig látszik valami magából az építkezés. Jó, ez most... Ez a AI-jal már fel lehet ezt javítani, nem? Nem tudom, mit akarunk következtetni ebből. Az, hogy úszik a vízben a gödör. Hát, amúgy nem látszik olyan jól, de igen, úszik ott a vízben a gödör. És a képviselő úr beszámoló posztja is jelezte, hogy a falakon át ömlik be a víz. A vendéglátók szerint azért láthattak most egy medencét Paks 2 helyén, mert reggel elromlott az egyik szivattyú. Nem sietnek. Azt is lehetne látni, hogy gyakorlatilag teljesen leállt a munka, miután elbocsátották a német és az orosz cég dolgozóit, és az Atomenergia Hivatal az omlásveszély miatt leállítatta a munkát. Ez nem is csoda. A legfelháborítóbb azonban, hogy az intézmény vezetése 2 órán keresztül próbálta magyarázgatni, hogy minden rendben van, de közben egyetlen szóval sem említették, hogy a gödör egyik fala már elkezdett beomlani. A kép hátterében a déli fal látható, amelyikről már január elején megírtam, hogy megdőlt, tegnap pedig a portfólió kiszúrta, hogy több helyen megrepedezett, és egy helyen már be is omlott. Nos, attól a faltól a lehető legtávolabb tartották Csárdi Antalt és a kollégámat, és ugye semmilyen képet nem készítettek róla. Az minden esetre látszik ezen a fotón is, hogy az omlás még nem látványos, a képeken is látható azonban a fal két szintje közötti barna csík, ami a vészmegoldásként megdőlt fal mellé felhalmozott rengeteg földet jelenti. Igen, amúgy az a baj, hogy nem biztos, hogy nagyon sok bizalmam lesz azokból a dolgokban, amit ugye a Fidesz így ránk hagyományoz. Megépítenek egy csomó autópályát, és sokkal drágábban, mint külföldön. De azért így reméljük, hogy nem omlik össze. De hogy így azért, amikor majd mondjuk megépülne a Paks 2, nem jó szívvel indítanám azt. Szóval nem az van, hogy igen, azért egy atomerőmű, ami az oroszok és a Fidesz így együtt kitalálta. Nem annyira sok bizalmam van benne, hogy ez tényleg a minden megfelelően működik. Nyilván lesznek emberek, akik hivatalok, akik próbálják majd azt, hogy tényleg csak csak akkor engedélyezni, amikor minden rendben van, de azért lennének hozzáértőbbek szerintem, akik ilyeneket csinálnék. Szóval nem arról híresek itt. Például szállodákat nagyon szépeket építenek, mint megtudtuk, de hogy... Hát, ott inkább vesznek, felújítanak. Jó, de hogy, igen, de hogy itt azért itt és ott is ki tudja. Még neccesebb azért egy atomerőmű, az nem egy olyan, amit csak így bárki. Nem tudom, hát hogy állunk? Ennyi év alatt ezt sikerült elérni egy lyuk, ami beomlik? Hát, nem tudom, azért szerintem lehetett volna többet is elérni, de lehet, hogy csak én vagyok. Ez egy nagyon nagy beruházás. Ez az, mire ez megépül, már valószínűleg ilyen fúziós erőművek kellenek, vagy nem tudom. Amúgy én nem vagyok építőmérnök, nem is szeretnék tetszelegni egy ilyen építőmérnök képében. Tudod, a Imperium Galactica 2-ben, szóval már addigra lesznek újfajta dolgok. Ez úgy van, hogy így ott áll az építkezés, egy ilyen piros dollárjel ott van fölötte folyamatosan. Nem, ez olyan, nem, mert ebben folyamatosan megy a pénz, de mégse épül. Azt mondja, hogy a játékban az egy bug. Mire megépül, addigra már három jobb technológiád van. Na mindegy. Igen, az Imperium Galactica 2-ben legalább, amikor ellopták az adóbevételedet, akkor a kalózokat megtámadhattad. Igen. Na jó, szóval én azt gondolom, hogy Magyarországon épült már elég mély garázs ahhoz, hogy nem legyen... Nem elég. Nem, ahhoz elég, hogy legyen olyan vállalkozó, aki képes megépíteni egy gödröt, ami ki van betonozva. Még hogyha egy atomerőműnek is lesz. Jó, hát nem sikerült. Majd még 20 év azt meglátjuk, hogy mi lesz. Bár ugye felmerül a régi kérdés, hogy minek kellett kiásni az alapját a Paks 2-nek. Kiásta el? Mi? Sajnos 11 év alatt nem sikerült kibetonozni egy gödröt. Jó, nem lehet minden. Én azt akartam mondani, és hogy ha már van egy platform, akkor nyilvánosan kiállok emellett. Értem a Paksot, de hogy hétvégén kipróbáltam a Lidl-nek az önkiszolgálóját. Mérjünk át végre a fontos dolgokra. De ez tényleg fontos, mert ez most jó ide, csak a pénzünk folyik, de semmi nincs ebből. És az időben? Nem jó az se, nem jó. Szóval azt kell mondjam, hogy hogyha így fogjuk a jövőben is ezeket az önkiszolgáló kasszákat használni, akkor ez egy zsákutca a civilizációnak. Mindent ilyen gramra mér, és állandóan baszakodik. Rárakom a saját táskámat, hogy abba pakoljak, az neki már nem jó. Akkor valami van ott, amit nem kéne ott lenni, takarítsd el, és így kétszer oda kell átpakolnom, és utána a táskába. Aztán, ha már nagyon sok dolog van, akkor ugye rádől, és akkor tudod így, és akkor meg megint baja van a grammokkal, mert na szóval ezek, de mindenhol ez van, ez nem lehet, vagy nem tudom, hogy mindenhol ez van, hogy nem lehetne az, hogy emberségesebben működjön, hogy ne minden grammot mérjen, rá lehessen rakni a táskát, stb., hogy az ember szívesen használja. Hát borzalmas. Amúgy érdekes mondani, ugye például az IKEA-ban ott beugrottam a hétvégén, és a csomó ilyen kis csetreszt vettem, és ugye ahhoz meg lehet, hogy kell az a nagy zacskó, az a nagy IKEA-s zacskó. 150 forintért ott oda van téve, mert teljesen rendben van. Bár ott az önkiszolgálat nem mertem kipróbálni. De mindenhol máshol amúgy igen, megvan ugyanez a probléma. És tudod, mit utálok még? Mit? A CBA-ba, amikor be kell nyomnod az érintő képernyőt, hogy egyáltalán elkezdődjön, hogy tudjál vásárolni. Meg az, amikor a kiengedő kapuhoz kell a bizonynak, vagy nyugta. Ez idegesítő, úgyhogy még mindig a Tesco megoldás legjobb, hogy már lecsippantod, és csak a végén fizetsz, azt kedvelem, de ez, hogy így minden gramnál baszakodik, ez borzalmas, és ez inkább akkor nem megyek oda, mert 6-szor átpakolni. De igen, a Decathlonban van az, hogy így berakod a táskad, és szóval a technológia megvan, értem, hogy az olyan csippek vannak, nem tudom, hogy azt, vagy hogy mik vannak abba, amit lehet, hogy nem lehet minden szarra rárakni, de azért de valahogy tovább lehetne fejleszteni ezt a technológiát. Igen, az lehet, hogy nincs annyi fajta termék, de azért mire gondolsz, hogy teljére nem lehet? De amúgy most a Decathlon megszívtam, mert kimentem és becsippant, mert valamit nem fizettem ki, mert úgy látszik, valamit nem csippantott le, és akkor... De amúgy a nagyjá azért valamennyire működik. Értem, hogy mondjuk lehet, hogy ez nem egy az egyben átültethető egy ilyen boltba, de hogy valahogy ebbe az irányba indulnék. Azért megpróbálni meg lehetne, chat. De ez az önkiszolgáló irány, ez annyira nem akar működni, szerintem, mint működhetne. De ez egy sima ilyen önkiszolgáló kassa volt. Azért jó, csak az önkiszolgáló kasszák, mert ott amúgy lassabban is csinálod, mint egy tapasztalt kasszás, hanem ott általában nincs sor. nem úgy, mint a többinél. Ez az egy előnye van. Amúgy azt nem vetted észre, hogy ki van írva, hogy maximum 15 termék, és így oda toltad a két kosarat egymásra. Ki van írva? Nem tudom, nem mindenhol. Sok helyen ki van írva. Hát egy csomó olyan hiába van kiírva, rendes kasszák nem is működnek. Amúgy, hogyha annyi cuccot viszel, hogy lefolyik arról a felületről, akkor nem menj az önkiszolgáló kasszába. Onnantól tudhatod, hogy ez hiba. Igen, hiba. Csak akkor nem nagyon volt más lehetőség. Na, mindegy. Meg két órát állhattál volna sorban. Majd egyszer eljutunk egy olyan helyre így a társadalmunkban, amire gondoltam, hogy eljutunk már 10-15 évvel ezelőtt, de még nem tartunk. Hogy emlékszel a Dunyai kis Tesco-ra? Ott nagyon sok külföldi vásárol, mert ugye ott van a Vámház körút, és akkor igen. jönnek, mennek a mindenféle turisták, és állnak be a kasszához sorba, és nagyon-nagyon szűk a tér. A legszélső sor így van négy sor, és a legszélső sorban így állnak sorba a kasszához, és mellette ott van kettő önkiszolgáló. És én mindig csak azt csináltam, hogy megláttam, hogy 50 ember áll sorba, a legelőre oda mentem az önkiszolgálóhoz, így végeztem. És ugye akik már a kanyarban nem látják, hogy van önkiszolgáló, nem is szólnak nekik, egyszer nincsen megoldva ott így ebben semmi, de tehát ez egy önkiszolgáló mekka volt. Csak a helyiek tudtak róla. Igen. Volt egy különbejárató önkiszolgáló kasszánk. Micsoda idők voltak. Hát, na mindegy, család. Meglátjuk, hogy sikerül-e valamit a következő 10 évben összehozni. A Decathlon azt szerintem kapizsgálja, a Tesco valamennyire kapizsgálja az, hogy le lehet csippantani vásárlás közben, de még nem állt össze az egész. Írjátok meg kommentben, hogy külföldi nézőink, hogy ott van-e valami jobb megoldás, ami nem az, amit az Amazon, ami elméletileg ugye nézi a kamerát, és gyakorlatilag meg kiderült, hogy emberek távolról regisztrálták ennél biztos. De majd a mesterséges intelligenciával, meg a képfelismeréssel lehet, hogy majd lehet ezzel valamit előre lépni. Ez mekkora végtelen purutyaság, hogy fejlesztesz egy AI-t, ami képes felismerni termékeket. Én hallottam olyanról, aki ilyenben dolgozott, hogy a boltokban, hogy hogyan rendezték be a termékeket a polcokon, azokat is ellenőrzik, ugye, akik fizetnek azért, hogy jól legyenek berendezve, vagy hogy az ő termékük kerüljön a legjobb helyre, és hogy erre is fejlesztettek egy AI, és az volt az AI, hogy távol-keleti munkások megnézték a képeket. Nézzük meg, hogy mi történt az országban egy kis kormány propi szerint. Amúgy mondanám, hogyha mindenféle munkásidőn, akkor mikor csinálunk Magyarországban ilyen telefonos ügyfélszolgálat mekkát, mint Indiában. De csak rájöttem, hogy azt tudni kéne angolul. Hát akik jönnek, ők lehet, hogy tudnak. Vagy még tudod, mi lehet? Az ilyen szkemmerek. Tudod, amikor indiai, azok jó videók, amikor hackerek lebuktatják a szkemmereket. Na nézzük, mi történt a korpás bajszol klubban. A Korpás Bajusz klubban ott nem kell tudni angolul, viszont cserébe... Oroszul, igen. Amúgy meg fogsz lepődni valaki, mint hogyha tényleg csak egy bingo lenne. Az biztos, hogy benne van ebbe a... És menjünk is rögtön a legelejére amúgy. Az biztos, hogy benne van ebbe a Korpás Bajusz klub bingóban, hogy valaki oroszul mond valami. Öreg Bájásot. Milyen szimpatikus, szabad gondolkozó. Micsoda polgári értékrend. Így van, így van. A történelemben egy igazi kedves, jóra való emberként fog bevonulni. Ugye Magyar Péter azt mondta Bajer Zsoltnak, miután Bajer Zsolt mondta, hogy listázná, hogy melyik bírók mennek kitüntetni, hogy Bajer Zsoltnak el kell tűnni a közéletből. Mondjuk ez már előtte is esedékes volt. Reflektál majd erre is, ne aggódj. Igen. Hallgassuk, mi a véleménye erről Bajer Zsoltnak. Gyerekek, távoznom kéne a közéletből. Jó, hát itt hagyjuk abba, igaza volt. Köszönjük szépen. Olyan, mint az a cikk, hogy ezt a faszt. Napon felejtett csoki hörcsög felszólított engemet. Napon felejtett csoki hörcsög. Nem ismered Magyar Péter eposzi jelzőit a Fideszben? Nem annyira. Érdekes. Mert hogy listáztam a bírókat. Listázta is. Elkezdte összeírni. Ez nem korrekt. Kell még valamit mondom. Ildikó. Maradj, Zsolt! Csak annyit így az elejére, hogy... Még csak nem is azt érzem, hogy ez egy jó baráti társaság, ahol itt jól érzik magukat, hanem azt érzem, hogy te egy csomó befeszült ember próbál megfelelni egy ötödik befeszült embernek, aki egy kamera mögött ül. Még a hangulata is szar. Igen, nem a... Lehet, hogy hozzátesz a szexuális frusztráltságuk is ehhez, hogy ilyen a feelingjük, hogy a legnagyobb incel klub az Andrew Tate, és utána a Fidesz. Nők nem nagyon vannak benne, van a aki igen, az kiesik hamar. Én például érzek amúgy egy őszinte jó hangulatú beszélgetést, amikor Bencsik András arról beszélhet, hogy a melegeket meggyilkolják Afrikában, és adnak örvend, meg hogy az oroszoknak szurkol. Azért olyankor kihangzik az őszinteség, de itt most egy ilyen feszengést éreztem inkább. Hát... Igen, bármikor, amikor őket hallgatom, azt értem. Elég sokan szólítottak már fel engem, hogy távozzak a közéletből. Azok közül már mind távozott a közéletből. Felkészül a csoki hörcsök. Azt hittem, hogy a francban. Nem, mi vagyunk. Elkészül a csoki. Az jó lett volna. Figyelj, távozzon Bajár Zsolt a közéletből. Én távozzon, ne távozzon. Amúgy én nem szeretném, hogy távozzon a Bajár Zsolt, mert én nagyon szépen reprezentálja a Fideszt, mint értékrend. Ez az egész klub maradjon így, hogy mutass, hogy tessék, ez a Fidesz, ez a gyötrelmes, frusztrált, képmutató, cinikus, öreg, elmaradott, balfasz idióták társasága, akiknek tényleg fogalmuk sincs már, hogy mi megy ebbe az országba, csak azt, hogy saját környezetükben mi van. Nem is érdekli őket, soha nem érdekelték, nulla empátia van bennük, egyáltalán nem érzik az, hogy mi történik körülöttük, de elröhögcsélnek cinikusan ezen, mint valami főgonosz a éhezők viadalában. Tényleg, maradjanak, azt mutassák, ezt tessék, ez a Fidesz és a szellemi holdudvara. Tessék! Pont a Mandiner hirdeti plakátokon, hogy 45% Black Friday akció van, elő lehet fizetni a Mandinerre. Black Friday, haló, az novemberben szokott lenni. De rájöttem, hogy miért. Mandiner tervezték a, nem tudom, HVG plakátjai helyett látom azokat. Szóval a Mandiner tervezték, hogy az lesz az újság, ami a HVG helyett a... magas színvonal. Hát igen, hogy az értelmiségi fideszesek veszik majd. Mm. Csak aztán rájöttek, hogy ez a réteg nem létezik, és nem tudják eladni nekik, úgyhogy most fele annyiba kerül az előfizetés, de attól még az a értelmiségi Fidesz réteg nem egy létező dolog. Ez nem egy létező dolog, amire egy lőnek, hogy próbálnak ilyen értelmiségi címlapokat, de a saját közönségük az már nem ez. Már sikerült az egészet lerohasztani, ezek, hogy lehet, hogy magukat annak hiszik, de amúgy ilyen, ez nem egy létező dolog. És az kizárja egymást. Na jó, menjünk tovább. Azt mondom, hogy én is itt megjegyezném, Ádám, ez nekem is kiszokta szúrni a szememet, ez a 45% szép Black Friday, hogy annyira mégse nemzeti és szuverén, hogy ne legyen Black Friday. Ja, hát attól. A Black Friday azért... A legjobb Black Friday-ok februárban vannak mindig. De nem, te lehet, hogy november óta fönn vannak azok a plakátok. Csak azt mondom, hogy micsoda kulturális missziója van a Mandinernek, hogy mi lesz a következő Halloween-i külön kiadás? Na oké, a másik viszont az, hogy amúgy igenis vannak, én is ismerek olyan értelmiségi embert, aki Fidesz szavazó. Lehet, hogy őket próbálja célozni. Én viszont azoknak, akik Fidesz szavazók, és most így megsértve érzik magukat ezen a monológon, amit az Ádám elmondott, azt tudom javasolni, hogy attól még nézzétek meg velünk ezt a videót. Biztos, hogy ezzel egyetértetek, amit itt így mondanak. Yeah, aki 2025-ben még Fideszes szavazó. Én ma reggel már úgy indultam el ide a stúdióba, hogy mi már nem találkozunk, Zsolt, mert meg voltam róla győzött. Ja, Isten. Ezek az álnevetések, basszus. Magukra erőltetik a jó kedvet szegények. Ideszes humor, legjobb fajta. Vagy te visszavonulsz egy tanganyikai őserdőbe, remetei magányodba, és a hegyi gorillák életét fogod tanulmányozni, és visszavonulsz a közéletből. Csodálkozom, hogy itt vagy még, és nyilván ezt fontold meg. Nem fú, egy de kínos. Légy szíves, maradj. Viszont egy meglepetéssel készültem neked, mert olvastam nagyszerű blogbejegyzésedet a csoki hörcsögről. A fővárosi állatkert shopjában egy plüss hörcsögöt vásároltam neked, és engedd meg, hogy ez a plüss hörcsög mostantól itt figyeljen. Peak humor. Nem mondom, hogy kacagnál. Ez a véleményem erről az előadásról. Hát meg neked is szarom, hogy ezen neve? Undorító vagy. Ez aztán érv. Nem lehet már mit csinálni, milyen érv? Hát ezt érti meg, ezt értik meg. Érv. Hát ha valahogy észérv hatott volna ráluk, jajuk, akkor itt tartanánk csak. Hát energiátra volt a városi. Mondom ezt úgy, mint a... Lehet, hogy római beszél, vagy latin. Román. Aha. Milyen nyelven beszél? Oroszul. Mekkora volt az ott, hogy megszólal valaki a Korpás Bajusz klubba oroszul? Már egy perc. 1-0-1. A Vengészki Pravdának a főszerkesztője. Hogy onnan ki kellene engem rúgni, mást akartam mondani. De... Ugye ez tényleg tengeri malac. Hello. Nem? Igen. Nem hörcsögről beszélne? Tényleg? Ezt most sikerült eltalálnia, pedig mennyit gondolkozott ezen a poénon, bazd. Én egész héten várta, hogy majd ezt elsősre, és ha majd a Zsolti nevetni fog, jaj, a Zsolti nevetni fog, és ha ő nevet, akkor Orbán is nevet, és akkor minden jó lesz. Akkor jövő hónapban is lesz munkám. Így van. Én a főszerkesztőként azt mondom, hogy azért még ezen gondolkodunk, hogy maradj vagy ne. Na, még mindig nem itt szörődik. De nagyobb esélye van a maradásnak. Viszont arra felhívom. Ez valami jó ez a műsor, én minden nap ezt nézem. Nem a figyelmeteket, hogy ez a, hogy mondod, csoki hörcsög? Aj, de büszke rá. Felhívom a figyelmet, hogy ez a csoki hörcsög éppen vezet a felmérésekben. El ezt akarja mondani? Hogy éppen nagyobb a népszerűsége, mint a Fidesznek, akinek a faszát szopjuk 15 éve. Kipukkadt a lufi. Erre fogja felhívni a figyelmet, hogy nevetgélhetünk itt, csak közben a cínikus nevetésünk miatt is tartunk ott, ahol. Ezt akarja mondani? Pár évvel ezelőtt még a kezét, lábát törte, hogy ebbe a Pravdába bekerüljön, meg a Pravda kis testvéreibe, a megyei lapokba. Magyar Péter próbált volna a Magyar Nemzetben megjelenni, hogy interjúztassák meg. Most már sikerült róla, szóval fél újság. Tehát ezt azért sejthettük, hogy valószínűleg most... volt korábban is politikai ambíciója, és ott a felesége az igazságügyi miniszter. Oké, okay. Mi derül ki ebből? Én magam is készítettem vele interjút, próbálom kitörölni az emlékezetemből. Édes Istenem, ez milyen világban élnek ezek az emberek? Ez amúgy tényleg egy ilyen 84-ben élnek, nem? És akkor az a kérdés, hogy most ez a hörcsög, ez mi? Ez most valójában mi volt? Hogy ez egy jel arra, hogy majd patkányokkal teli vödröt fognak kötözni. Egy tengeri malac volt. Valójában egy tengeri malac volt. Jó, tehát ez a tengeri, tehát tengeri malacokkal teli vödröt fognak kötözni a hasfalához. Nem, ezt az egyet meg kibírjuk valahogy. Peckeld meg ki a szemedet, és nézd ezt a műsor. Lehet, hogy annak kellene távozni a közéletből, aki az újságírókat felszólítja távozni a közéletből. Hát igen, de hál' Istennek a Bájos majd... nem vonatkozik az újságíró kifejezés. De erre majd felszopó. Alkalmattán térjünk vissza, hogy annak kéne távozni a közéletből, aki újságírókat szólít föl arra, hogy távozzanak a közéletből. Erre majd... De most rögtön... Amúgy például most rögtön. Felszólítást kapott a Direkt 36 a magyar kormánytól. Ja, mint mondtuk, jeleztük, hogy megjelent a Direkt 36, de szerintem nem is kellett jeleznünk, mert elképesztő, hogy... Mármint a Dinasztia című film a Direkt 36-nak. Igen. Azért ez egy hosszú doksi film, ezért itt meg már nem az első Direkt 36-os videó, itt nem gondoltam, hogy ez, de úgy látszik, hogy tényleg az, itt valami azért történik, mert megnézték 3 nap alatt, majdnem 2 millió van. Az egész sok amúgy. Egy fél nap alatt 500 ezeren volt kb. Kb. Majdnem 24 óra alatt meg lett az 1 millió. Ilyen kicsit reményem van, hogy az emberek lehet, hogy most már kezdenek ki. És amúgy olvastam a kommenteket, és még így is rengetegen védik a Fideszt, meg a Fidesznek a hülyeségét felbefogik, amire visszatérünk. Várj, a kedvencemet felolvasom, az egyiket, amit pont megláttam. Meghallgattam. Amúgy ti megnéztétek, gondolom, sokan megnéztétek, érdemes megnézni, tényleg nagyon jó összeállítás arról, hogy hogyan épült fel a Tibor cég luxusbirodalma. Elképesztően találom, hogy itt van, nézd, így lopják ki a pénzed, amit adózol, és van, aki még jön a szolga, és azt mondja, hogy de jó, hogy kilopják, én őket támogatom, akkor is, ha ellopják. Ez az, igen, fasz a gyerekek. De mennyire kell nem szarszod onnan a pénzt kapod, stb. Lelkületbe lenni, hogy ezt validáld a fejedbe, hogy ez rendben van. Na mindegy. De bár, nem csak ezt mondja, nem? Nem, de nagyon sokan ezt mondja. Azon gondolkozom, milyen lenne a Gyurcsány családról szóló videó? Hát, most volt egy mozifilmről, nem nézd. De milyen lehetne pár év elteltével a Magyar Péterről szóló? Okay. Ez az, amit nem tudunk. Azt tudjuk, hogy milyen ez. Isten kegyelmezzen tőle. Inkább elfogadom ezt az eredményét a kormánynak, amiben békében élhetek. Nem a Márki Zaj akart háború? Nincs kilátás jobbra. Nincs az ellenzékben olyan, aki kormányozni tudna. Mert ők aztán tudnak, hogyha megnézzük a számokat, akkor nem biztos, hogy ez meg az összes egészségügyi, meg oktatási minden rendszer. Bocsánat, több tojás fogy, mint 10 éve. Szerintem a kormányozni tudna toposz, az már szerintem leomlott az elmúlt években. Miért szerinted nincs több mobiltelefonja a hajléktalanoknak, okostelefonja, mint 10 éve? Jogosan. Akkor én. Az én véleményem végül, hogy ezt a videót azok fizették, akik irigyek Orbán Viktorra. Irigyek? Igen. Én mondjuk irigyem. Szeretnének a helyébe lépni, és ha bölcsességgel nem sikerül, akkor a pénzükkel próbálkoznak. Míg hallom Gyurcsány Ferenc elejtett szavait, amikor a választás után mondott, ezen a fickon nem lehet fogást találni. Ezzel a videóval sem fog. Most már egész sok helyen lehet fogást találni, szerintem az Orbán Viktoron, de lehet, hogy ezzel nem értük ennyire. Szóval Magyar Péterre szokták mondani? Mindenki tudja, hogy aki fazék közelébe kerülnek, ugyanezt fogják tenni, mint mindenki, aki oda kerül. Nincs ebben különbség, de legalább tudjon kormányozni is, oké? Okay? Áldás Orbán Viktorra, jó egészséget kívánok neki, mert ha megbetegszik, az országunk is megfog. Lehet, hogy az Ella néne, akkor ezt magából ennyit néz ki, hogy ő elpakolná zsebre a húsos fazékból a közös. Azért sokan vannak, akik nem pakolnák el. Már nincs is nagyon mit, az meg más dolog, mert már az évről évre újra termelődik, nagyon sok, az mindig lehet. Mindig lehet. Igen, de ezzel most figyelj, akkor legalább nem éri meg azt, hogy figyelj, más is elpakolnak, akkor legalább. De csak lehet, de csak próbáljuk ki, hogy ő elpakolja, hogyha mondjuk ők is elpakolják, ők is, akkor őt is leváltjuk. Ugye úgy kéne működni a demokráciának, hogy nem úgy, hogy ez szar, de mi lesz, akkor a következő is biztos szar lesz, akkor maradjon ez a szar örökre. Ennél már úgy lesz szarabb, akkor már legalább az esélyt adjuk meg, aztán majd jó esetben akkor, hogyha vagy jobb lesz, vagy ha nem, akkor azt is lehet váltani, és akkor egy idő után lehet, hogy jön valami normális, de hogy... Az a gond, hogy valamit nem veszel számításba, Ádám, három dolgot. Migration, gender és war. Ja, jó, akkor maradjon ez örökre. Ja, kérem, köszönöm. Na jó, de megjelent ez a Direkt 36-on ez a oknyomozó videó, és már előre karaktergyilkolta a Fidesz, amúgy még megsejent már a trailer alapján, ami különösen mókás szerintem, mert nagy reklámot adtak neki ők is. Pont mint a Majka szemnál, amikor magukra vették. Pedig ez egy kitalált. Nézzük, hogy sikerült-e megcáfolni a állításokat benne, ugye? Hát nem biztos. Azt mondja, Mencer Tamás felszólítás küldött Direkt 36-nak, miután szerinte ők is az Orbán Viktor elállató kampány részei. Ugye Kocsis Máté azt mondta, hogy neki a Nemzetbiztonsági Bizottságban titkos információként elmondták, hogy ukrán lejárató kampány készül Orbán Viktor ellen, vagy hát Ukrajna is részt vesz egy lejárató kampányban Orbán hát igen, Viktor ellen. Amerika már hirtelen nem, ugye, mert Trump van. De hát ki tudja. Nem, most... Egy hét alatt most már ukránok. Azok a guruló dollárok, azok már jók? Átváltottak. Tehát nem azzal van a baj, hogy mit gurítanak, hanem hogy ki gurítja. Így tehát van. Nem az a probléma, hogyha külföldöt befolyásolni próbálják Magyarország... Nem, Amerikában már nem befolyásolják, de mindig hát valahonnan. De mindig van az most már jó. Hát most hirtelen. Azzal nincs baj. A guruló rubelekkel azt nem hallottuk, hogy annyira kutatták volna, hogy akkor ezek honnan jönnek, hova mennek, és a guruló juanokat se. Ukrajna vette rá a Tiborcot, hogy megvegye ezeket az épületeket. Az, igen, az a helyzet, hogy azzal van probléma, hogy ugye van itt a globalista, liberális elit, ami hát egy borzalom, helyette sokkal inkább ezt a globalista, illiberális elit, ami ugye hát teljesen más, tehát ez az, ami jó. Ezt az ökölszabályt jelezzétek meg, van egy betű különbség. Oké, mit mond a Mencer Tamás? Tudjuk, mit csinálnak! Ukrán pénzből, Soros György pénzéből fogják támadni Orbán Viktort. Ez derült ki három napja a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén a magyar titkosszolgálatok tájékoztatásából, ami ugye elvileg nem mondható. Ha tudnák, hogy mennyi ideig készül egy ilyen doksi film amúgy? Mennyi ideig, Ádám? Akkor, attól függ, mennyi rivnya van rá. lehet, hogy ez még a duruló dollár volt, ugye, hisz ez amikor készült, akkor még Biden volt, azért egy ilyet összevágni, mert megcsinálni, az biztos van egy kb. Egy év minimum, de hogy annyira nevetséges, ezt sikerült kitalálni, hogy van itt egy elég jó felderített, nagy része már nyilvános volt eddig, és nem tudom, ennyi hrivnya kellett volna még ahhoz, hogy na szóval nem értem, hogy ez a lejáratás, akkor most csak ezt a videót pénzeték, vagy nem tudják ők se. Tudják, hogy már felesleges is elkezdeni cáfolni, hogy mi van benne. Kitalálunk valamit, amit majd mindenre ráhúzhatunk mostantól, bármi oknyomozás van ellenünk, vagy bármi hír, jobb egy ilyen default, jó, az ukránok pénzedik, ennyi. Nehezen magyarázható amúgy, nem ez a helyzet, kik az ukránok, most kik lesz, kik az, akik meg az ukránokat fogják most pénzelni? Nem Amerika? Amerikával fognak most jól megállapodni fegyverszállításról? De a Trump-ból. Szerintem, hát attól függ, mert lehet, hogy... Mi lesz itt akkor? Már most a Trump az elnök? Nem úgy volt, hogy az előző 4 évben volt elnök, csak a nem, Biden nem tudom, ott csak volt. Nem, már nem tudják, belezavarodnak itt a dolgokban nagyon. Hát igen, ugye az segít ilyenkor két lábbal a földön maradni, hogyha a tényeket próbálod megértelmezni, és nem pedig a tévhiteidet, meg a tévképzeteidet, meg a lázálmaidat, meg például nem azt próbálod elolvasni, amit valaki szarral írt egy WC falára. Jó étvágyat mindenkinek. Tehát azt mondja Mentzer Tamás, a Direkt 36 Orbán Viktort támadó filmje az ukrán állam lejárat a kampányának első eleme. Felszólítom a Direkt 36-ot, hogy hozza nyilvánosságra, mennyi pénzből gazdálkodik és a pénzt kitől kapja. A külföldről ukrán és soros pénzből finanszírozott erők számíthatnak rá, hogy harcolni fogunk ellenük. Magyarország az első, nem Brüsszel és nem Ukrajna, mondja. Mentzerbe. Beszél össze-vissza Mentzer Tamás. Tudod, kitől kapja? Például én már volt, hogy nekik adtam az adóm 1%-át pár éve. Mentzer Tamásnak? Nem, nekik az a 99-et adom. De például most előfizettem, próbálom támogatni, elő vagyok fizetve Telexre, 444-re, stb. De most a Direkt 36-ra is így havi összegbe. Nektek is ajánlom, lehet, hogy nem elég minden, az a rengeteg rivnya, amit kapnak. A Direkt 36-os Panyi Szabolcs hosszú posztban reagált, miután Mentzer arra utalgatott. Ezt nagyon szerettem. Hogy amerikai kormánybuktató kiképzésen vett részt. Mint a Gulyás Marci. Igen. Kormánybuktató programon vett részt? Hát nem teljesen kormánybuktató volt ez a program. Akkor nem sikerült ez a program, rendesen, mert még mindig itt a Fidesz szóval. Hát igen. Nyilván ugye ez is a Dinasztia film kapcsán van. Mentzer kifejezetten Panyi Szabolcsot támadt az egyik posztjában, azzal, hogy felemlegeti egy 2018-as találkozásukat, és utalag megjegyzéseket fűz hozzá. Annak idején Panyi egy amerikai ösztöndíjról visszatérve kért háttérbeszélgetést Mentzertől, amelyen az akkor még külügyi szóvivő fideszes politikus emlékei szerint arról is beszélt, hogy ott készül hagyni az index.hu-nál betöltött állását, és kizárólag oknyomozással fog foglalkozni. Mentzer most a posztjában úgy fogalmazott, hogy a beszélgetést megelőzően Panyi hosszú időre Amerikában tűnt el. Majd azután azzal vád állt elő, hogy a Direkt 36 külföldi megrendelésre külföldi iránymutatás mellett a kormány megbuktatásán dolgozik, és akkor írta Panyi, hogy mi volt ez a rejtélyes dolog, ami miatt ő Amerikában járt. Ez egy Humphrey ösztöndíj, amivel Phoenixben tanult, ráadásul az ösztöndíjra jelentkezés után a jelöltekről a magyar külüggyel is együttműködő Fulbright bizottság dönt, és személyes interjú körben a magyar külügy munkatársa is részt szokott venni. Tehát valójában a magyar külügy küldte ki részben Panyi Szabolcsot, hogy megbuktassa őt. És kinek az aláírása van itt? Na már eljutunk odáig. Panyi azt is leírja, hogy a programok, amelyeken részt vettek, nagyon jól dokumentáltak, tehát nem, hogy nem tűnt el, hanem kifejezetten szem előtt volt. Például a washingtoni magyar nagykövetség több eseményén is részt vett. 2017. szeptemberétől 2,5 évet tanult Arizonában. Közben volt, hogy kormányközeli magyarokkal látogatták meg a kongresszust, és volt, hogy Washingtonban Mentzer Tamással, egy másik alkalommal pedig Szijjártó Péterrel is találkozott. Panyi több olyan eseményt is felidéz, amikor kint élő magyarokkal társasági eseményeken vett részt. Az újságíró a posztban bemutatja az ösztöndíjprogram végén kapott oklevelét, amelyen Donald Trump amerikai elnök aláírása szerepel. Páré! Ez a háttérben meghúzódó illiberális globalista elit szál. Ugyanis Trump első elnöksége alatt végezte a tanulmányait. Végezetül annyit jegyez meg még az üggyel kapcsolatban, hogy a legnagyobb sajnálatára a Dinasztia című film elkészítésében egyáltalán nem is vett részt. Úgy látszik, a rendszer rengeteget lőtt, de mindegyik mellé ment. Igen, viszont tudod, mi a rossz ebben az egészben? Én ezen gondolkodtam, ahogy ezt olvastam, hogy valójában ez nem úgy néz ki, ahogy mi itt látjuk, meg ahogy mi itt gondoljuk. Hanem ez úgy néz ki, hogy pataknak van ugye a két partja. Az egyik partján így áll az ember, aki dönt. És ott beszélget vele Mencer Tamás. Te meg a pataknak a másik partján vagy, és ilyen pont esős idő volt, így nagyon zúg is azért a patak, messze van a híd, szóval mire odaérni, addigra elmennek a kocsmába, vagy nem tudom. És ott beszélget a Mencer, és így mutogat rá, hogy nézd, ez a faszkalap. Kiment Amerikába megbuktatni, a téged megbuktatni, hogy el akar adni, nem tudom, a gyerekedet, hogy meg így a vérét, valami ilyesmi. Valami. Te meg így kiabálsz, hogy de Mencer, hát össze-vissza hazudozol, nem látod, hogy te is ott voltál? Ott beszéltünk. Hát miről beszélsz? Hát most egy teljesen mást mondasz, mint amit akkor ott mondtál, meg ami a valóság. Hát ez, azért lássuk már be, hogy ez nem ez a valóság. Tehát ezt meg nem hallasz, csak úgy, hogy ilyen nagyon messziről, hogy ott beszélgettek, és akkor... Ja. Teljesen mindegy. A híradóban már lement, hogy meg akarja buktatni a ukrán krimi tatár köztársaság. Úgyhogy nem is vett részt a készítésben. Mindegy részletkérdés. Panyi Szabolcson keresztül megbuktatja a magyar kormányt Zelenszky azzal, hogy Panyi nem vesz részt a Direkt 36 filmjének a forgatásán és elkészítésében. Hú, azért... Az a legdurvább, Ádám, hogy... Bár ez lett volna a legkeményebb dolog, amit ezzel kapcsolatban hallottunk, de hallgassuk meg szerintem a kormány szóvivő asszonyt. Jó, van ez így. Napi aktuálisban erről is beszéltek, nyilván amellett, hogy minden tökéletes, 143 ezer pedagógust érintenek a napokban érkező MRD-rek. Pont a hétvégén beszéltem egy pedagógussal, ő pont nem esett bele abban a 4000-ben, akinek 1 millió fölött van a fizuja, nem tudom, róluk keveset beszélünk a köztévén. Ez véleményt úgy tűnik, hogy eléggé foglalkoztatja a Direkt 36-nak azon videója, amelyet nyilvánosságra hoztak, vagy filmi, amit elkészítettek. A miniszterelnök családjáról szól, és például szó esik benne arról. Érdekes, hogy arról szól, hogy figyelj, itt ez a család szétgazdagozott rajtatok. Még a vitályos jobban értett, hogy ő is ebből kapja a pénzét, ezért védi, de hogy azok az átlag magyar, aki ugyanúgy kilopták a pénzüket, az hogy védi őket, hogy így viszi a rabló a zsebedbe a dolgot, és te még véded őt. Hogy rendőrség, nehogy ne bántsa szegény, ne bántsa, hogy ellopja a pénzemet, még meg is védem, még te vagy a köcsög, köcsög rendőr, miért akarod? Hát de most lopja ki a zsebedből. Nem, kedves rendőr, hagyják, saros brüsszelista hülye rendőr, hagyják békén a szegény rablót, hogy épp lopja ki, ne, és nem azért lopja, mert éhezik, mert bazdmeg már annyira tele van pénze, már nem tudja hova rakni. Lehet, hogy kifele el is égeti, de hagyják békén szegény. Ezt hozzát érthetetlen számomra. Állítsak meg azt a rendőrt. Na jó, mindegy. És hogy a miniszterelnök lánya Orbán Ráhel, illetve a Veje Tiborcz István milyen jellegű klubot működtetett, ott milyen tevékenység. Na igen, csak klubot, meg... Nem erről volt azért nagy rész szó, volt erről is szó, igen, de nem ez volt a lényeg. Igen, voltak. Ugye Mencer Tamás azt mondta, hogy ez már lejárató kampány része, de hát érdekelne, hogy egyáltalán a filmről mi a véleménye. Nem láttam ezt a filmet, majd hogyha lesz... Miért kellett volna megnézni? Mit érdekli a kormány szóvivő? Még nem láttam, még friss, de mire lesz a kormányinfo, addigra reméljük azért megnézni, hogy lehessen kérdezni. Á, mindegy, de ugye ő a kormány szóvivő, de amúgy is a Gulyás Gergely beszél mindig, ő csak azt mondja, hogy el fogom menni most már a mikrofont, meg az, hogy köszönjük szépen. Rá időm, akkor mindenképpen meg fogom nézni. Az viszont... Nagyon büszke leszel majd amúgy. Azért is mondom ezt, mert én például sokkal szívesebben meghallgatnám amúgy a Vitályos Esztert, és ugye a kormánynak a véleményét tekintett arra, hogy ő a kormány szóvivő, én nem tudom, Gulyás ugye mindig a maga nevében szokott nyilatkozni, pedig a kormány nevébe kéne, de akkor lehet, hogy ha már egy ilyen magas és tiszteletre méltó tisztséget betölt a Vitályos Eszter, hogy ő a kormánynak a szóvivője, akkor vihetné a szót. Nem lehetne azt, érdekelne, hogy... mi a kormány véleménye arról, hogy a kormányfő családja hogyan gazdagodik. TikTok trendet csinálni abból, hogy mindenki megnézeti ezt a filmet a fideszes nagyanyjával, nagybátyjával, mamájával, apjával, és akkor nézzük, hogy mit reagálnak. Mert az is jó, amikor Gyűrűk Urára reagálnak az emberek, és ott sírnak, de mi lenne, hogyha ebből lenne egy TikTok trend, hogy leülteted, ezt az egy órát nézd meg, aztán brösszelezhet meg minden, de legalább nézze meg, csak lássa, hogy ez is vanna. Szinte olyan lenne, mint a Two Girls One Cup videó reakció. Nem tudom, nem láttam ezt, hál' Istennek. Meg azt akartam még mondani, Ádám, hogy ebből viszont lehetne videót csinálni. Ilyen Fidesz szavazó nyugdíjasok reagálnak a dinasztia című filmre. Felmondják majd ezt, amit ő figyel. Hiszen bizonyos, hogy néhány napja a Magyarországgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságán elhangzott már az a titkos szolgálat. Istenem, hogy mennyire komolyan vesznek egy doksi filmet, de ezek azért nem, mint hogyha valami olyan információk lennének benne, amihez titkos szolgálat. Érted, ez egy igényesen megcsinált film, de azért a nagy része az nyilvános információ volt nagyjából, szóval most ezt ilyen komoly, titkos szolgálatok jelezték, hogy mi lesz a következő, hogy azért jól van ez így videó, és a titkos szolgálatok előre jeleznek, hogy csúnyát mondunk a kormányról. Hát nem tudom, kicsit túl van tolva szerintem ez is. Ja, meg ugye még egyszer, tehát kiemelném, hogy ezek elvileg titkosak ezek az ülések, tehát nem lehetne onnan csak. Tehát ezzel akkor ugye lehet, hogy kockáztatják a magyar nemzetbiztonságot, a magyar szuverenitást, hogy ezeket az információkat kiteregetik, mint ugye, hogyha emlékeztek, volt a KGB-la, akit kémkedés vágyával majdnem sikerült elfogni, mert sajnos előbb voltak a választások, mint hogy kész lett volna az anyag rá, úgyhogy előbb kihozták, és aztán utána elmenekült szépen Oroszországba, és hát egy kém, aki Magyarország ellen kémkedett, elszaladt, elfuthatott. Nem csoda, hogy mindig a CIA-nak kell szólni, hogy valaki terrorizmust akar csinálni Magyarországon, meg hogy valakik miket írogatnak, vagy mindig a CIA szól, hogy a magyar titkos szolgálat a Direkt 36-tal van elfoglalva. Biztos nekik is lehetne hasznosabban tölteni az idejüket amúgy, én azt gondolom, de... Még ennél is. Jó, mondjuk nehezen. A ti megállapítás, mi szerint különböző szervezetek, különböző pénzekből beavatkoznak a magyar politikába, és a magyar politikát megpróbálják befolyásolni. Mint az Oroszország. Megafon. Köztudott, ugye három irányból is kapnak ezek a különböző NGO-k, civil szervezetek, és a hozzájuk köthet. Jó, és mit szólsz arra, ami a videóban van arról? Igen, ez esetleg tehát hogy gazdagodott meg Orbán Ráhel és Tibor István? Ő egyébként média munkások különböző forrásokat. A Soros Birodalomból kapnak kaptak eddig az amerikai kormánytól, és most már kapnak Brüsszelből is. Úgyhogy nagyon jól tudtuk azt, hogy ezek a lejárató kampányok, ezek... Nem, tehát a valósággal lejáratni az lejáratás? Igen. De hát mi ezt megpróbáltuk eltitkolni. Hogyha Vitályos Eszterről megnézek egy videót, ahol csak kettőt tud dekázni, és azt elmondom, hogy Vitályos Eszter nem tud 70-et dekázni, az egy lejárató kampány. Az. Ahonnan ezekből a ezekről a vonalakról jönnek, illetve még itt ugye az ukrán titkos szolgálat is meg volt nevezve, mint aki beavatkozhat. És... Úristenem, de unom ezeket az embereket. Unom ezeket a frázisokat. Unom ezt az egészet. De ez új! Mit unsz ezen? Most találták ki. De hogy nem unja még mindenki. Ha 1%-a lesz a Fidesznek a választáson, az is sok. És lejárató kampányt folytathat a magyar miniszterelnök ellen. De egyébként én azt gondolom, hogy most olyan időket élünk, amikor a politikai ellenfelek gyakorlatilag semmilyen aljasságtól nem riadnak vissza. Érdekes ezt az őszajukból, hanem aljasságot. Szóval azért, hogy lejárassák a... Érted, semmi személyeskedés, amit non-stop nyomnak, például az előbb is az a korpás bajszúak. Ő röhögnek azon, hogy hörcsök fejű kakifej. Nem, csoki hörcsök, csak az, hogy elfog olvadni a napon. De a Direkt 36 azzal, hogy összeszedte a tényeket, micsoda aljasság! Szerintem például aljasság lenne például egy ellenzéki miniszterelnök jelöltet azt mondani, hogy egy transvesztitával jár meleg budikba. És hogy egyszerre ugye mondok valamit, nem tudom, egy ilyen iszlamista szervezet, mondjuk szürke farkasok, vagy nem tudom, valami. Most állom ki, tehát hogy annak ő a tagja, vagy azokkal kokettál, és akkor vagy valakinek az összes exeit előráncigálni. Például az exeit előráncigálni, és akkor velük interjúkat csinálni, lehallgattatni az exével. Vagy lehallgatni, és azt bemutatni. Ugye? Mert a lehallgatás az nagyon csúnya dolog. Bezáratni helyeket, ami nem tetszik. Igen. Kirúgni embereket. Igen, nem engedni, tehát nem engedni, hogy például ajándékot kapjon a gyerekek. De minden most a lejáratásról beszélünk, tehát igen, tehát kirúgni embereket, nem tudom. Ennél már egy nagyobb aljasság van, amikor csak elmondod a tényeket. Na igen, a tényekkel való hergelés az megbocsáthatatlan, az förtelmes, undorító dolog. Ellenfeleiket a túloldalon, gondoljunk itt csak a Fico elleni támadásra, Trump elleni támadásra. Azért Én... Trumpot le akarták lőni, Ficót le akarták lőni, a Direkt 36 csináltunk egy leleplező videót. Gyakorlatilag nem látom a különbséget. Nem látom a különbséget. Én azért ehhez a logikai ugráshoz felajánlok Vitályos Eszternek egy fáslit és egy flakon Bengayt, semmiképp ne sérüljön bele, de ez számomra rohadtul ijesztő, hogy a Trump és a Fico elleni merénylettel hozza egy szintre azt, hogy bemutatja a jól dokumentálható gazdagodását két embernek, akik hogy-hogy nem, a miniszterelnökhöz nagyon szorosan köthetőek. Hogy lehet ez? Ez milyen hergelés ez? Kormányszóvivő asszony, mármint ez milyen hergelés, amit most itt látunk. Ez felháborító, hogy a magyar népet ijesztegeti azzal, hogy itt már gyakorlatilag ott tartunk, hogy rá fognak lőni a miniszterelnökre, hiszen készült róla egy leleplező dokumentumfilm, hogy a családja hogyan gazdagodik meg, amiről mindenki pontosan tudott. Lajos bácsitól, a Jani bácsin, a Margitka nénin keresztül, a Vitályos Eszteren át, Kovács Gergelyig, a Magyar Péterig, a Bayer Zsolt Orbán Viktorig bezárólag mindenki tudta, és beszélt is már róla. És ez egy lapon van említve merénylet kísérlettel, ami a borzalmas hergelésnek az eredménye. És ugyanaz kéne, hogy járjon érte, nem börtön. Ez a következő. Mert azért az jár. Ja, ezért is ez kéne. Pontosan. De mondjuk lehet, hogy nem kéne viccelni ezzel, mert ez nem annyira elmessz a valóságtól, de elképesztő. És tapsolnának, ha a Direkt 36-osokat bevinnék a börtönbe. Hát van, lenne a palaverbe olyan betelefonáló, aki tapsolnának. Tapsolnának. Ez az, ezt kell csinálni, más nem lehet ezeket a brüsszelitákkal, a országunkat, meg Orbán Viktor véd meg minket csak, és amúgy meghalunk, úgyhogy igen, és börtönbe kell kezelni. Annyira meg van hülyítve az összes fideszes, hogy tapsolnának, hogy újságírókat, oknyomozó újságírókat elvisznek a börtönbe, tapsolnának, itt tartunk. Gondoljuk amúgy most a magyar miniszterelnök elleni támadásra. Ugye azok elnézést nem lejáratások. Bocsánat, gondolom, ezt hallgassuk végig ezt a mondatot. A Fico elleni támadásra, Trump elleni támadásra, gondoljunk most a magyar miniszterelnök elleni támadásra. Ugye azok elnézést nem lejáratások. Hát gondoljunk egy merényletkísérletre, ami megtörtént. Gondoljunk egy másik merényletkísérletre, ami megtörtént. És most gondoljunk egy harmadik merényletkísérletre, ami nem történt meg. Hogy lehet ilyet mondani? Hogy lehet ilyen hergelést a közbeszédünkbe végrehajtani? Hogy lehetséges ez? Én nem is értem. De az, amikor valaki azt mondja, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, Oroszország beavatkozik a környező országokban, a belpolitikában, a közéletben, nagyon sok területen. Oroszország beavatkozik Nagy-Britanniában, Németországban, Amerikában, Romániában, pénzeli különböző pártokat a választásokon, vannak kémei az Európai Parlamentben, ezek már bebizonyosodtak. A csapatai bevonulnak több országba az elmúlt évtizedek során. Ukrajnától elcsatolja a Krímet, aztán a polgárháborút ugye támogatja Ukrajnába majd, meg is támadja Ukrajnát, és akkor azt mondja valaki, hogy mi van, hogyha az oroszok nem állnak meg Ukrajnánál? Semmit, a hangulatot keltesz? Kussoljál már! De készül egy film Orbán Viktor családjának a gazdagodásáról. Képzeld el, Ádám. Nem, mint hogyha lenne bármi valóság alapja. Képzeld el. Amerika megtámadja Irakot. Amerika megtámadja Afganisztán. Amerika megtámadja Magyarországot, képzeljük el. Nem lenne jó, nem? Nem lenne jó. Képzeld el. Mi? Hogy? Képzeld el. Kész, végeztél? Fel vagyok háborodva. Ezt az uszítást, ez nagyon-nagyon kontraproduktív. Hogy fogjuk így betemetni az árkokat? Hogy gondolja, hogy az egész országot fogja képviselni ez a kormány? Amikor nagyon-nagyon sok ember számára felháborító az a tempó, amivel iszonyúan gazdagodik a miniszterelnök családjának, meg a környezete, meg a barátai. Senki nem akarja megölni Orbán Viktort. Senki nem akarja megölni. Egyszerűen csak annyit szeretne mindenki, hogyha a pénzt senki nem lopná el. Se a Gyurcsány, se az Orbán, se a Magyar Péter. Ennyit szeretnénk mindannyian. De Vitályos Eszter, ott van a Trump elleni merénylet, Fico elleni merénylet kísérlet, és képzeljük el, hogy Orbán Viktort lelövik. Képzeljük el. Képzeld el. Na, most mi van, hogyha elképzelted? Na, most már ugye? Most már tudod, hogy bármire képesek. A képzeletedben. itt tartunk. Azért tényleg a kormánynak a szóvivőjétől ez a tisztség, ez szerintem többet érdemel ennél, mint hogy ebből ilyen hergelések következzenek. Én fel vagyok háborodva. Mit mond még? Hallgassuk, tessék. Mit képzeljünk még el? Konkrétan gyilkossági kísérletek voltak, így van, de hát vannak fokozatai nyilván a dolgoknak. Bocsánat, tehát hogy mondta? Elnök elleni támadása. Ugye azok elnézést nem lejáratások voltak, hát korábban azok merényletek voltak. Konkrétan gyilkossági kísérletek voltak, így van, de hát vannak fokozatai nyilván. Vannak a fokozatai a nyilván a dolognak. Vannak nem fokozatai. Ez ugyanaz a spektrum-e. Egy újságíró csinálja a dolgát és oknyomoz, meg egy őrült le akarja lőni az elnököt. Ez nem az a skála. Ez két különböző skála. Volt egy kocsi, ami behajtott egy plázába és elütött 30 embert. Volt egy másik kocsi, az, ott egy, a sofőrje az pedig direkt fölhajtott szembe az autópályára, hogy minél nagyobb balesetet okozzon. És volt egy ember, aki beült egy autóba és vezette az autót. Nem, azért tilosban vannak, parkolt. Vannak fokozatok. Tilosban parkolt. De még csak az se. Hát semmilyen törvénysértő dolog nem történt. Semmi hergelés nem történt ebbe a videóba. Tényeknek a bemutatása történt. Egy ember beül egy autóba, elmegy A-ból B-be. Hány embert ölhetett volna meg? Képzeljük el? Képzeljük el. Képzeld el. Vannak fokozatok. Hát vannak. Itt lehet, hogy nem lesz elég a bengély ezekhez a logikai ugrásokhoz Vitályos Eszter térdére. Sajnos ugye a térprotézisre, a várólista az akár 6,9 év is lehet, úgyhogy igen, ez... Jézus, a Magyar Nemzet arról ír, hogy a Direkt 36 egy demokrata párti titkos szolgálat. Jó van. Szóval amikor a Hír TV-nek a riporterének kell kiavítani a téged, hogy na álljunk meg egy ásonyomra, hello, azok gyilkossági kísérletek voltak, ez pedig oknyomozó újságírás. Azért az már kemény szituáció. Szűzanyád. De nézd meg az M1-en, hogy ment le, csak hogy tudjuk, mi a narratíva. Ukrán pénzből és Soros György pénzéből támadják Orbán Viktort, így reagálta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Direkt 36 lejárató videó. Videójára. Mentszer Tamás, a magyar titkosszolgálat videóra magáról nem állatokra hivatkozva azt írta, a film az ukrán állam lejárató kampányának első eleme. A politikus felszólította a Direkt 36-ot, hogy hozza nyilvánosságra, mennyi pénzből gazdálkodik, és a pénzt kitől kapja. A Telex címlapján nagy piros hirdetéssel jelent meg a Direkt 30. Milyen hirdetés? Ez nem hirdetés. Majd eldönti a GVH. A Telex a Tényfeltáró Központ dokumentumfilmjének nevezi a videót, amelyben rejtett kamerás ennek nevezi. Felvételekkel mutatják be, ahogy írják, a kormányfő környezetét jellemző luxusvilágot. A Telex maga is megjegyzi, hogy felmerült a film ukrán titkosszolgálati akciónak a részeként készülhetett a miniszterelnök azt érzi meg, hogy ezzel próbálta támadni a kormány. Nem, igen. Na mindegy, ez jó kivaforgat. Gratulálok azoknak a szerkesztőknek, akik ezeket az M1-es irodókat összeszedik, azért van itt képzelő erejük. Erre a Direkt 36 úgy reagált, ez szemenszedett hazugság. A magyar titkosszolgálatok információi szerint az ukrán állam lejárató kampányt indít a magyar miniszterelnökkel szemben, erről írt a Fidesz frakció vezetője kedden. Kocsis Máté kiemelte, a művelet célja a sajtó segítségével magyar és külföldi újságírók felhasználásával olyan, akár valótlan tartalmú cikkek és anyagok pont ez nem olyan, de... jelenítés. Amúgy ezt tényleg kell gyomor, hogy ezt felolvasd a híradóban, nem? Amelyek alkalmasak a nemzetközi közvélemény negatív befolyásolására. Ez az állítás. Az Ukrajna által finanszírozott Orbán Viktor ellen irányuló lejárató kampány hírét Gulyás Gergely a Kormányinfón megerősítette. Még nem is éjszakoramat, nem lenne erről szó sem. De hogy ez már a leggyötrelmesebb, tényleg kommunizmust idézi, de ott könnyebben elhallgattatták ezeket a hangokat, de hogy így ezt még van, aki ezt még elhiszi? Ezt, amit nyomnak itt most, ez elképesztő, elkép. Ha nem reagáltak volna semmit, az is előrébb lennének. Aztán úgy fogalmazott, a Nemzetbiztonsági Bizottság kormánypárti és ellenzéki tagjai is kaptak róla tájékoztatást, és arról beszélt, sajnálatos, hogy Ukrajna ilyet tesz. Nagyon sajnálatosnak tartjuk, hogy az Európai Unióba törekvő Ukrajna egy leendő szövetségeséhez, vagy egy olyan országhoz, akivel egy szövetségben akar lenni, így viszonyul, illetve vannak demokratikusan megválasztott. Képzeljük el, képzeld el azt a szituációt, Ádám, azt képzeld el, hogy az orosz titkosszolgálatok kibejárkálnak a külügy rendszereiben. Képzeld el, ahogy hackerek megszereznek ilyen titkos katonai információkat Magyarországra, és azt árulják a dark webben. Képzeld el. Ezek borzalmas dolgok lennének, nem? Az nagyon rossz helyzet. Mi lenne ennél rosszabb még, hogy az ukránok ezt csinálták, hogyha mi csak úgy mindenféle bizonyíték nélkül rájuk fognánk dolgokat. Az nem. Az se egy szép dolog. Ukránok így állnak, így mi a fasz csináltam? Éppen lőnek, baszeng. Miről beszélsz? Ja, nekem minket csesztettek így, hagyjál, lefosunk titeket. Van elég bajunk, itt vannak az oroszok. De nem, nektek azt csináljátok, hogy minket csesztettek, és állsz ott ukránok. Mi a fasz? Hagyjál már, baszeng. Van elég bandom nélküled is, kujás. Nézd, azért ne legyenek illúzióink, hát nyilván az ukránok is foglalkoznak Magyarországgal. Ahogy a magyar titkos szolgálatnak is valószínűleg igen, vannak. A Direkt 36-on keresztül próbálják megdönteni a kormányt. Lehet, hogy nem ez, lehet, hogy nem pont ez. De biztos, hogy az ukrán és a magyar titkos szolgálat is dolgozik egymás ellen is, egymás mellett is. Szerintem ez a titkos szolgálatoknak, ahogy a Seattle is mondta, ez egy ilyen alapvető funkciója, hogy nyilván megpróbálnak információkat gyűjteni egymásra. Tehát vannak olyan országok, amik jobban megbíznak egymásban, mások esetleg egy kicsit kevésbé, mint például, amikor ugye már azok a hírek jártak, hogy a magyar, inkább a Magyarországra el se küldik azokat az adatokat, amiket nem akarnak, hogy kikerüljenek a NATO-ról. Meg lehet, hogy Fehér Oroszország és Oroszország között mondjuk olyan szoros a kapcsolat, hogy ők nem annyira járnak be egymás rendszereibe, de nyilvánvalóan mindenki próbálja a saját érdekeit érvényesíteni. Nincsenek ilyen illúzióim, hogy az ukránok ne próbáltak volna meg valaha bármit Magyarországon, de az, hogy a Direkt 36-ban... Ukrán pénzből és Soros György pénzéből fogják támadni Orbán Viktort, ez derült ki 3 napja a Nemzetbiztonsági Bizottság. Jó, ennyi volt, leszarom. Na jó, azért én megnézném ezeket a bizonyítékokat, ugye? Azt mert a Direkt 36 tényfeltáró filmjében, mint hogyha lettek volna bizonyítékok, ugye ez a nagy különbség Kocsis Máté kijelentése és e között a film között. Jó, hát a tényeket nem nagyon sikerült cáfolni. Egyetlen egyet úgy látszik itt a végére a legfontosabbat sikerült reagálni, hogy játékpénzzel kaszinoznak. Igen, ennyi. Ez volt a legfontosabb. A többi mindig az. Ez a botanik? Még itt se állítottak már, de hogy játékpénzzel. Mondjuk nekik valószínűleg egy 20 ezeres is játékpénznek tűnik amúgy, szóval. De gondoltam, hogy forint van. Forint, veszek, hagyja, az játékpénz. Hol vannak a, nem tudom. Elutalták már az SZIA-t? Nyissam fel az SZIA-s dobozt. Tényleg, ebben a közegben minden játékpénznek számít, mert bazdmeg, hát úgyis végtelen van. Beírod a cheat kódot, aztán jön. Nyomtarc, hát most. Ja. Beszeded a jobbágyoktól az adót, azt még meg is tapsolnak. Ennyike van. Ez van. Gratulálunk mindenkinek. Nézzétek meg ezt a filmet. Nagyon jó filmet csináltak itt az ukránok. A tényekkel mondjuk nem sikerült vitatkozni senkinek. Ne engedjetek a hergedésnek. Elképesztő. Vitályos Eszter meg, hát nagyot megy. Nagyot megy. Nem lehet ennek engedni. Ha láttok valakit, vagy valaki mondja nektek, hogy ő lelőni az Orbán Viktort, akkor beszéljétek le róla. Nem lehet, nem. Csináljon egy leleplező videót, az ugyanolyan szerint. Szerintem itt lehet. Jó, elég volt mára. Köszönj el, Csoki. Nem bírom tovább. Nézzétek meg a Kókusz pluszon a Borka vlogot, az vidámon benne. Igen. Nem úgy még a... Igen, ipon.hu-n vásároltok, akkor ott pedig a Jól van ez így kosárkódot használjátok. Én tudod, mit tudok erre mondani, Ádám? Pénteken jött ki Jól van ez így rész, szombaton jött ki Jól van ez így rész, ma is ugye jött ki Jól van ez így rész. Képzeld el, hogy holnap is kijön Jól van ez így rész. Mi itt leszünk? Esti, mit lesz?